एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 26वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है सुनीवा गंबारो, यानी अगली बार और मेहनत करेंगे। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज जापानी भाषा की परीक्षा का परिणाम आया है। कक्षा के बाद आन्ना ने अपने सहपाठी रोड्रिगो को कुछ उदास पाया। तो सुनते हैं आज की बातचीत। रोड्रिगो, गेंकी ना नाई ने। शिकेन गा देकिनाकत्ता देसु। वाताशी मो 60 点でした。次は頑張ろう。 आइए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले आन्ना ने कहा, रोड्रिगो गेंकी गा नाई ने, यानी रोड्रिगो उदास लग रहे हो। रोड्रिगो ये नाम है। गेंकी का मतलब है स्वस्थ या ऊर्जा से भरपूर। ना विषय सूचक है। नाई ये शब्द अरिमासेन यानी नहीं है का अनौपचारिक रूप है। असल में नाई क्रिया अरिमास यानी होना का अनौपचारिक नकारात्मक रूप है। इसका रूप नियम के अनुसार नहीं बदलता, इसलिए ये शब्द याद कर लीजिए। और इस वाक्य के अंत में लगे ने का मतलब है कि बोलने वाला सुनने वाले से किसी बात की पुष्टि कर रहा है। जवाब में रोड्रिगो ने कहा शिकेन गा देकिनाकत्ता देस, यानी परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाया। शिकेन का मतलब है परीक्षा। ना विषय सूचक है और देकिनाकत्ता का अर्थ है नहीं कर पाया। इसका औपचारिक रूप है देकिमासेन देशिता। कुछ कर पाने या कर सकने के लिए जापानी भाषा में क्रिया देकिमास का इस्तेमाल करते हैं। इसका भूतकाल रूप है देकिमाशिता यानी कर पाया। वाक्य में जिस काम को कर पाने या न कर पाने की बात चल रही होती है उसके बाद गा कारक लगाते हैं। इसके बाद वाक्य में आया न्देस, परिस्थिति समझाते समय या कारण बताते समय इसका प्रयोग करते हैं। न्देस से पहले क्रिया का मूल रूप या तारूप लगता है। इसके बाद आन्ना ने कहा वाताशी मो, यानी मैं भी। यहाँ वाताशी का मतलब है मैं और मो का मतलब है भी। आन्ना ने आगे कहा रोकजितेन देशिता, यानी 60 नंबर मिले। रोकजितेन संख्या रोकजू यानी 60 में प्रत्यय तेन यानी अंक जोड़कर बना है। ध्यान दीजिए कि प्रत्यय तेन जुड़ने पर संख्या रोकुजू का उच्चारण बदल जाता है। और देशिता वाक्य के अंत में विनम्र भाव दर्शाने के लिए लगाए जाने वाले देस का भूतकाल रूप है। वैसे दोस्तों शब्द रोकुजू यानी 60 बना है रोकु यानी 6 और जू यानी 10 जोड़कर। इसी तरह 10 यानी जू के पहले 2 यानी नी जोड़कर बनता है नी जू यानी 20। 30 को कहते हैं सांजू, 40 को योनजू, 50 को गोजू, 60 को रोकजू, 70 को नानाजू, 80 को हाचीजू, 90 को क्यूजू और 100 के लिए शब्द है ह्याकु। शब्द ह्याकु यानी 100 का उच्चारण थोड़ा मुश्किल है, तो आइए एक बार अभ्यास कर लेते हैं ह्याकु। अब लौट आते हैं आज की बातचीत पर। इसके बाद आन्ना ने कहा सुनी वा गंबारो, यानी अगली बार और मेहनत करेंगे। यही आज का मुख्य वाक्य है। सुनी का मतलब है अगली बार। यहाँ अगली परीक्षा की बात हो रही है। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है और गंबारो यानी मेहनत करेंगे। क्रिया गंबारिमास यानी मेहनत करना का ही एक रूप है। यहाँ आन्ना रोड्रिगो के साथ मिलकर और मेहनत करने की बात कर रही हैं, लेकिन क्रिया के इस रूप का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए भी कर सकते हैं। अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है सुनी वा गंबारो यानी अगली बार और मेहनत करेंगे। रोड्रिगो गेंकी गा नाई ने शिकेन गा देकी नाकत्तान देस। वाताशी मो 60 टेन देशिता। सुनी वा गंबारो। और अब बारी हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की। आज हमने गंबारो शब्द सीखा जिसमें क्रिया के एक नए रूप के बारे में पता चला। तो इसके बारे में विस्तार से बता रही हैं तो कुनागा सेंसे। तो कुनागा सेंसे कह रही हैं गंबारो यानी मेहनत करेंगे क्रिया गंबारिमास का स्वैच्छिक रूप है। ये बोलने वाले की इच्छा दर्शाता है। इसका इस्तेमाल सुनने वाले को साथ में कुछ करने के लिए आमंत्रित करने या उससे कुछ करने का आग्रह करने के लिए होता है। उम्र या पद में अपने से बड़े व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आपको बता देती हूँ क्रिया के मास रूप से स्वैच्छिक रूप बनाने का तरीका। पहले बात करते हैं उन क्रियाओं की जिनमें मास से पहले एक ही ध्वनि वाले अक्षर आते हैं। इन क्रियाओं में अंत के मास को बदल दीजिए यो में। जैसे क्रिया थाबेमास यानी खाना का स्वैच्छिक रूप है थाबेयो यानी खाएंगे। इसके बाद उन क्रियाओं की बारी जिनमें मास से पहले ई की ध्वनि वाले अक्षर आते हैं। इनमें दो तरह की क्रियाएं हैं। एक वो जिनका स्वैच्छिक रूप बनाने के लिए मास को यो में बदलते हैं, जैसे ओकिमास यानी जागना का स्वैच्छिक रूप है ओकियो यानी जागेंगे, और शिमास यानी करना का स्वैच्छिक रूप है शियो यानी करेंगे। दूसरी तरह की क्रियाएं वो हैं जिनमें मास हटाकर अंत में बचे ई की ध्वनि वाले अक्षर को उसी वर्ग के ओ की ध्वनि वाले अक्षर में बदलते हैं और उसके बाद ऊ लगाते हैं, जैसे आज की बातचीत में आई क्रिया गंबारिमास यानी मेहनत करना। इसका स्वैच्छिक रूप है गंबारो यानी मेहनत करेंगे। इस शब्द में पांच अक्षर हैं गा उ बा रो उ और इसका उच्चारण है गंबारो। इस नियम का एक अपवाद भी है, ये है क्रिया किमास यानी आना जिसका स्वैच्छिक रूप है कोयो यानी आएंगे। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। ये किसी शिशु के जोर से रोने की आवाज है। जापानी भाषा में इसके लिए शब्द है उंग्या उंग्या। और किसी बच्चे के जोर से रोने की आवाज के लिए जापानी भाषा का शब्द है एंग एंग। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द उंग्या उंग्या और एम एम। और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की। रोड्रिगो के तो 80 नंबर आए हैं, मुझसे कहीं ज्यादा। बेकार ही उसके लिए फिक्र कर रही थी। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 26वां पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, सुनी वा गंबारो यानी अगली बार और मेहनत करेंगे। अगली बार आन्ना अपनी ट्यूटर साकुरा से मिलने उनके कमरे में जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।